Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 19 sierpnia, już 19. Serwis Artur Ewertowski. W Łódzkiem strażacy mieli niemal 300 interwencji po burzach i nawałnicach. W całej Polsce wyjeżdżali na pomoc ponad 1200 razy. W serwisie sprawdzimy też, ile średnio rodzice planują wydać na wyprawkę szkolną. Szacuje się, że łącznie to będzie koszt 5 miliardów złotych. Białoruski dyktator w wywiadzie mówi, że Białoruś nie będzie zatrzymywać migrantów chcących dotrzeć do Unii. Niemal 300 razy wyjeżdżali strażacy, aby usuwać skutki silnych burz, które przeszły przez województwo łódzkie. Najczęściej wyjeżdżano do wezwań z powiatów Zgierskiego, Wieluńskiego i Sieradzkiego, powiedział nam Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej. Większość z nich dotyczyła wypompowywania wody z zalanych piwnic oraz również podwórzy obiektów. Silny wiatr powodował również wyrywanie całych drzew, które spadały na linie energetyczne, odcinając wielu mieszkańców naszego województwa od dostaw prądu. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie został ranny. W centralnej i południowej Polsce nadal występuje zagrożenie burzami. Alerty pogodowe wysłano do mieszkańców 11 województw. W całym kraju Straż Pożarna miała 1200 interwencji, najwięcej w Wielkopolsce około 700. To będzie duży wydatek dla rodziców przed 1 września. Jak szacuje Dziennik Rzeczpospolita, tylko na artykuły papiernicze i podręczniki rodzice wydadzą łącznie co najmniej 5 miliardów złotych. Z raportu stworzonego na zlecenie Empiku wynika, że prawie połowa rodziców wyda na tegoroczną wyprawkę szkolną do 500 zł. Tylko 13% zmieści się w kwocie 300 zł przyznawanej z programu Dobry Start. Katarzyna Ingram. Tornister, worek na buty, zeszyty, długopisy, bloki rysunkowe i techniczne. To tylko początek długiej listy zakupów. Przybory plastyczne, jakieś farby, kredki, zeszyty, ubranie na WF, buty na zmianę, pudełko na drugie śniadanie, no i oczywiście najważniejsze chyba plecak i piórnik. Mówi pani Patrycja, mama Ani, tegorocznej pierwszoklasistki. Z raportu zrealizowanego dla sieci Empik wynika, że niemal co trzeci rodzic przeznaczy na wyprawkę szkolną od 501 do 700 zł, a co piąty ponad 700 zł. Monika Marianowicz, rzeczniczka prasowa Empiku, mówi, że z raportu wynika, że większość rodziców nie zostawia zakupów na ostatnią chwilę. Kolejny rok z rzędu szczyt zakupów wyprawkowych przypadnie po 15 sierpnia. Uczniowie przywitają rok szkolny 2 września. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Białoruś nie będzie zatrzymywać migrantów chcących dotrzeć do Unii Europejskiej, oznajmił białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji. Obwiniają mnie o to, że idą migranci przez białoruską granicę. Ludzie, wy mi zarzuciliście pętlę na szyję w postaci sankcji. Domagacie się, żebym chronił Unię przed napływem migrantów? Tak nie będzie, oświadczył Łukaszenka. Niemiecki dziennik Der Tagesspiegel napisał, że Polska zmusiła Chiny do wywarcia presji na Łukaszenkę w celu ograniczenia liczby migrantów wysyłanych na granicę. W czerwcu prezydent Andrzej Duda miał na ten temat rozmawiać z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i prosił go o wykorzystanie swoich wpływów. Od tego czasu liczba nielegalnych imigrantów na granicę znacząco spadła, napisała gazeta. W londyńskim zoo dzisiaj ważny dzień. Dzień ważenia zwierząt od pingwinów po wielbłądy. Jak poszło, sprawdzał to Adam Dąbrowski. Z papugami nie ma większego problemu. Prosta sprawa, rozumieją zasadę. Wchodzisz na wagę, dostajesz orzeszek. Resztki ze śniadania skusiły też do wejścia na wagę Oliwię Mangalicę, czyli węgierską świnkę. 43 kg. Pingwin Swifty 4,5 kg. Banu, lew azjatycki 174. Szczerze mówiąc, w tym roku próbowaliśmy odchudzić nieco wielbłądy. Tłumaczy mi Angela Ryan z londyńskiego zoo. Decydujący moment. Sprawdzamy. Na wagę wchodzi wielbłąd Naomi. Pracownicy mogą odtrąbić sukces, bo dieta poskutkowała. Wielbłąd waży ledwie 672 kg, o 10 mniej niż ostatnio. Z londyńskiego zoo Adam Dąbrowski. Jeszcze wracamy do kraju, żeby spojrzeć w niebo nad Polską. Pewnie będzie to ciężko zobaczyć ze względu na chmury, ale w nocy ma być wyjątkowa pełnia księżyca. będzie duży, okrągły, bardzo jasny. No i zbiegną się w czasie nam też ciekawe zjawiska, które pozwolą zobaczyć Księżyc w trochę innym wydaniu niż zwykle. Mowa bowiem o tak zwanej superpełni. Superpełnią nazywamy sytuację, gdy pełnia Księżyca zbiegnie się w czasie z perygeum Księżyca, czyli jego najbliższym położeniem Ziemi. Do tego perygeum dojdzie co prawda dopiero w środę, o poranku, więc mamy do tego momentu jeszcze mniej więcej 30 godzin od pełni, ta wystąpi dziś wieczorem. Ale to będzie sprawiało, że podczas tego Księżyc będzie wydawał się nieznacznie większy i jaśniejszy niż zwykle. Mówił autor bloga Z głową w gwiazdach Karol Wójcicki. Do obserwacji Księżyca nie trzeba specjalistycznych narzędzi, jednak specjaliści zachęcają do oglądania Srebrnego Globu poza miastem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo dziś padało, grzmiało, hałasowało. Obecnie najgorzej w trójkącie Warszawa-Białystok-Lublin. Ta strefa będzie opuszczać kraj w stronę wschodnią. Koło północy powinno być już wszędzie bezchmurne niebo, a to znaczy, że będzie można się przyglądać tej superpełni. Temperatury wówczas będą następujące. 16 w Koszalinie, 17 stopni w Zakopanem, Olsztynie, Gdańsku, 18 w Gorzowie, 19 w Suwałkach, Toruniu, Bydgoszczy, Gorzowie i Opolu, 20 w Warszawie, Lublinie, Kielcach i Wrocławiu, 21 w Poznaniu i Katowicach, 22 w Krakowie i Białymstoku, do 23 stopni w Rzeszowie cieplutko. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Dzień dobry, to Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę Wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 19. Za ostatnie 3 godziny w ZD3 dziękują Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Paweł Turski i Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Słyszymy się znów pojutrze, a teraz stery na antenie przekazuję Annie Lalce. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, cześć. Co tam dzisiaj przygotowałaś? Dzisiaj trochę różności, jak zwykle nowości. Odwiedzi nas też gościni, czyli artystka Dominika Płonka, której muzykę możecie znać m.in. z anteny Trójki. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Będę cię słuchał, nie tylko ja. Rotacja. A na początek Pompoko, czyli zespół, w którym dużo różności gatunkowych, mają swój nowy album, o tym zaraz, a już teraz singiel Big Life. Moved right into a very nice building. Saw a man being arrested for skating. We'll be right back. Na początek rotacji norweski zespół Pompoko, nazwany na cześć animacji ze studia Ghibli Szopy w natarciu. Być może ktoś z Państwa oglądał. Humorystyczne, ale też te brzmienia są takie lekkie, zahaczające o różne gatunki, trochę indie rocka, trochę math rocka. Jeżeli nie znacie Państwo tego gatunku, ja powiedziałabym, że to jest eksperymentowanie właśnie z indie rockiem, ale takie zdecydowanie bardziej nerwowe, przyspieszone. Trochę tam też garażowych brzmień. Zdecydowanie polecam ich trzeci album, który wyszedł w ostatni piątek, czyli Champion. A już teraz w trójce zespół, którego nie spodziewałam się tak dużej jakości. Oczywiście nie jest to zła grupa, ale Foster the People, bo właśnie o tym mowa, znany jest przede wszystkim z ich hitu Pumped Up Kicks z 2011 roku. Tym razem wydali coś zdecydowanie bardziej wielogatunkowego, zaskakującego. Posłuchajmy, a o tym jeszcze później. Utwór Feed Me od Foster the People z ich nowego albumu Paradise State of Mind. Wspominałam, że to dla mnie zaskoczenie, bo znałam przede wszystkim Foster the People z ich albumu Torches z 2011 roku. To takie brzmienia, które zdecydowanie królowały w stacjach radiowych. Pumped Up Kicks zdecydowanie najlepszy, najbardziej znany ich utwór jest totalnie inny od tego, co prezentują na obecnych wydaniach. Ta płyta, którą usłyszeliśmy w ostatni piątek, mówi się, że to jedna z najlepszych płyt tego roku. Ja się z tym zgadzam, jest bardzo różnorodna. To taka próba skrzyżowania różnych gatunków, od disco przez funk, gospel, jazz i różne dźwięki, które kojarzymy z lat 70. W ostatnim utworze, który słyszeliście na antenie Trójki, ta linia basowa przede wszystkim daje o sobie znać i jest to charakterystyczny instrument pojawiający się na tej płycie. Za brzmienia odpowiada Mark Foster, czyli wokalista i producent Foster the People. A jeśli podoba wam się album, ten trochę funkowy, trochę zabawny, ale też pokazujący całe szerokie spektrum tego, co usłyszeliście, mamy dla was płytę, właśnie Paradise State of Mind, w kilku egzemplarzach. Piszcie na anna.lalka@polskieradio.pl, co najbardziej podoba wam się w brzmieniach, które przed chwilą usłyszeliście, a my właśnie być może podzielimy się z wami tą płytą. A już teraz w Trójce Halsey. Yeah. Mam nadzieję, że słuchają nas dzisiaj słuchacze, miłośnicy mocniejszych brzmień. Lonely is the Muse to utwór Halsey przed chwilą w rotacji. Utwór, który zadebiutował w zeszłym tygodniu w streamingach. Dość mocne popowo-rockowe brzmienia, które prezentuje artystka, nie są nowością. Znamy ją już z jej wcześniejszych wydawnictw, gdzie prezentowała podobną muzykę, ale chyba nie aż tak intensywną, tak emocjonalną. Tutaj mówi akurat o żalu wobec swojego partnera. Zresztą o tematach miłosnych, około romantycznych, będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać między innymi z artystką Dominiką Płonką, która pojawi się niedługo w naszym studiu, ale zanim to, trochę o artyście, którego dawno nie słyszeliśmy. Flying Lotus wrócił z nowym singlem Garbon Bozia. To jest substancja z uniwersum Twin Peaks Davida Lyncha, więc tak dość tajemniczo również zapowiem, symbolizuje cierpienie, ale ma właściwie postać papki z kukurydzy. Dlaczego ten artysta zainspirował się właśnie tą substancją? Posłuchają Państwo już za chwilę na antenie Trójki. Flying Lotus Garbon Bozia to jest element, który mogą Państwo znać z Twin Peaks Davida Lyncha. Z tego uniwersum czerpie właśnie amerykański, bardzo znany i bardzo uznany producent Flying Lotus. On wrócił po 2 latach ze swoim nowym singlem. Miał ostatni jego album studyjny to Flamagra i na nim właśnie też pojawił się David Lynch w utworze Fire is Coming, więc te fascynacje światem, tajemniczym światem Davida Lyncha zdecydowanie nie są nowe dla artysty. Polecam bardzo Państwu odsłuch nie tylko tego ostatniego albumu, ale też innych oraz wielu współprac z amerykańskimi gwiazdami hip-hopu i innych gatunków, bo z tego właśnie znany jest Flying Lotus. A już teraz posłuchamy artystki, która już za moment pojawi się w studiu Trójki, Dominika Płonka i singiel, na który mogą Państwo głosować również w naszej liście przebojów, czyli Jak to jest? Jak to jest, był naszą piosenką dnia 30 lipca i można głosować na niego na naszej liście przebojów Trójki. Produkcja w klimacie lat 80., tematyka około miłosna, ale o tym już za chwilę, a będzie opowiadać o tym nie kto inny jak sama artystka Dominika Płonka już teraz w Trójce. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Jak to jest, zadałam ci to pytanie, już słyszeć kolejny raz ten singiel, którym promujesz swoją nadchodzącą płytę? Powiem tak, to idzie trochę falami. Na początku jest duża ekscytacja, jak nagra się pierwszą prewkę. Później jest etap miksu i masteringu i tych szlifów, kiedy tego numeru się nienawidzi szczerze. I później przy release jest już z powrotem miłość. Także lubimy się w tym momencie. Jak już jesteśmy przy miłości, to ja bardzo lubię tematykę tego utworu. Ona, zresztą tak właśnie też mówisz w różnych rozmowach, opowiada o twojej zazdrości. Ja myślę, że to jest dalej taka negatywna emocja, z którą mierzy się wiele kobiet, ale trochę boi się o niej mówić. Zgadzasz się? Na pewno się zgadzam i chciałam się z niej troszeczkę tutaj obnażyć, głównie dlatego, żeby sobie sama z nią poradzić. To zawsze myślę, że wielu artystów mówi, że pisanie utworów działa na nich terapeutycznie i dla mnie też to było taka forma, próba wyrzucenia z siebie, żeby po prostu nie zazdrościć w następnych tego typu sytuacjach. I trochę masz poczucie, że jak już to z siebie wyrzuciłaś, szczególnie, że na pewno też trudno z tym się uzewnętrznić, mając świadomość, że twój partner będzie tego słuchać, będzie to analizować. Czy bycie artystą i konfrontowanie się z tymi takimi własnymi emocjami autobiograficznymi jest dla ciebie autoterapeutyczne? Bardzo. Jeżeli chodzi o tę konfrontację z chłopakiem, to jest jedna osoba, a oczywiście musi być też konfrontacja z osobą, o której ja śpiewam w utworze, czyli z jego byłą dziewczyną. Napisała do ciebie? Ja napisałam do niej tak naprawdę, bo doszły mnie słuchy. Znaczy w ogóle tak naprawdę utwór tutaj może rozczaruje, ale nie jest o jednej konkretnej osobie. To jest trochę zlepek myśli o różnych dziewczynach, o których myślałam w kontekście relacji, w której jestem teraz, ale i poprzednich. Ale wiedziałam, że jedna z tych dziewczyn, być może ją to jakoś tam bardziej uderzyło i napisałam do niej, mówiąc, że ten utwór nie jest stricte o niej i też, że to jest trochę taki auto-diss, w sensie to jest bardziej, nie to wiem, jest bardziej diss o tobie niż na mnie, tak, niż na nią tak naprawdę i ja nic do tych dziewczyn tak naprawdę nie mam, tylko bardziej właśnie opowiadam o tym, jak próbuję sobie poradzić z tym, że nie mogę sobie poradzić z myślą o tym, że te dziewczyny kiedyś były blisko z moim chłopakiem. Jest taki utwór Fiona Apple Ladies, nie wiem, czy znasz, ale ona tam właśnie też rozpracowuje te emocje, ale właśnie mówiąc, że możecie brać to, co zostawiłam. To też jest bardzo odświeżające. Także jestem bardzo ciekawa, jak dużo tekstów pochodzących z twojego życia jest na płycie, bo miałyśmy okazję już kiedyś rozmawiać o twojej twórczości i mówiłaś już wtedy, że pamiętnikowo traktujesz swoje teksty. Czy ta płyta jest konceptualna? Czy odnajdziemy tam właśnie głównie doświadczenia dotyczące relacji, a być może jednak jest tam dużo więcej? Jestem ciekawa, jak do tego podeszłaś. Myślę, że album jest jak najbardziej rozszerzeniem tego konceptu epkowego, czyli dalej bardzo mocno trzymam się tego pamiętnika. Myślę, że jeżeli chodzi o te takie moje stricte doświadczenia, to trochę odchodzę od złamanego serca, a przechodzę właśnie bardziej w tematykę raz ogromnego chaosu i takiego mętliku i tego, że w tej mojej głowie jest ciągle trochę za dużo, a dwa właśnie bardzo duże tematyki zazdrości, która wypłynęła gdzieś tam sama. Nie miałam stricte konceptu na tematykę tego albumu, bo zawsze gdzieś tam ten mój artystyczny proces zaczyna się od tego, że po prostu z siebie wylewam i wypluwam troszeczkę rzeczy i dopiero potem to zbieram i gdzieś tam próbuję opakować. No i tutaj głównie to były te dwie emocje, jakby gdzieś tam nieradzenie sobie raz ze zazdrością, a dwa z tym chaosem, który gdzieś tam wokół mnie się dzieje. O chaosie zaraz porozmawiamy, bo kolejny utwór, który już teraz usłyszycie w trójce, nawiązuje trochę do chaosu związanego i z organizacją, i z odnajdywaniem siebie. Dosłownie nie mam czasu na siebie, Dominiki Płonki. Nie mam pamiętnika, więc piszę w kalendarzu, bo i tak nie mogę go używać. Nadmiar spraw zmusza mnie do rezygnowania z pisania, zamiast tego fala klikania. Co się tak właściwie teraz dzieje? Zmieniłam osobowość, żeby za tobą nie tęsknić. Nie mam czasu na siebie, w notatkach zapisany post na odejść. jeszcze za cel. Co się tak właściwie teraz dzieje? Nie mam czasu na siebie. Nie mam czasu na ciebie. Nie mam czasu na... Co się tak właściwie teraz dzieje? Nie mam czasu na siebie. Ci artyści myślą, że ich plan się ziści, puste korzyści, a mokry sen. Z tych gwałtownych przeprowadzek i nadmiaru sprawek siadam nawet w windzie, żeby robić to dalej. Naiwni trochę ci artyści myślą, że ich plan się ziści, puste korzyści, a mokry sen. Z tych gwałtownych przeprowadzek i nadmiaru sprawek siadam nawet w windzie, żeby robić. Właściwie teraz dzieje. Nie mam czasu na siebie. Nie mam czasu na ciebie. Nie mam czasu na... Co się to właściwie teraz dzieje? Dominika Płonka w Trójce. Rozmawiamy na temat nadchodzącego albumu, wydanych niedawno singli. Przed chwilą Nie mam czasu na siebie i to jest coś, z czym na pewno może utożsamić się wiele osób łączących swoje różne światy. Wydaje mi się, że artyści, artystki zdecydowanie tak. Dla ciebie to jest trudne doświadczenie, robić coś, co kochasz, przepychając się przez różne zobowiązania? Dla mnie to jest... Kurczę, na co dzień może czasami trudniejsze, ale in the end, mając takie doświadczenie, gdzie na 4 miesiące w zeszłym roku przestałam chodzić do takiej pracy 9-to-5 i zaczęłam robić tylko muzykę, no to powiem szczerze, że to też mi nie służyło i jakoś bardzo ciągnęło mnie do tego bycia zajętym i nie chcę tego nazywać pracoholizmem, bo nie wiem, nie uważam się za pracoholiczkę, ale po prostu lubię chyba ten balans pomiędzy robieniem rzeczy artystycznych, ale też posiadaniem tej takiej pracy, która daje mi stabilizację i kurczę, nieposiadanie takiego ciężaru, presji, że ta muza musi zarabiać mimo wszystko. Chyba to daje mi wolność, więc sprowadza się do tego, że po prostu robię to i to. Czyli ten singiel to jest trochę negatywna rzecz, czy raczej humorystyczna? Nie mam czasu na siebie i takie próba odnalezienia się w chaosie, ale raczej zabawna. Myślę, że to wyszło z bardzo krytycznego momentu, bo ja naprawdę byłam popłakana w swoim mieszkaniu, bo się zorientowałam, że rzeczywiście mam tak dużo na głowie, że nie założyłam nowego pamiętnika od dłuższego czasu, co w moim życiu się raczej nie zdarzyło nigdy, a że miałam bardzo dużą potrzebę napisania czegoś w pamiętniku, to po prostu napisałam to w kalendarzu, bo tego kalendarza pisanego, takiego ręcznego też już nie miałam, bo musiałam wszystko wklepywać w ten telefoniczny, bo już nie wyrabiałam po prostu z tą formą papierową i to był jakiś mój moment totalnego kryzysu i w ogóle na tej kartce, na której są napisane te dwa pierwsze wersje, ja mam takie łzy jeszcze, wiesz, takie wytarte dosłownie, a potem jak to zobaczyłam, to zaczęłam się z tego śmiać i piosenka chyba też bardziej powstała w takim już brzmieniu takim trochę, żeby właśnie ten kryzys przerodzić w coś dobrego i w coś takiego bardziej humorystycznego. To jest coś, z czym identyfikuje się wielu twoich znajomych artystów? Dużo ludzi pisało, że dokładnie wiedzą, z czym się mierzysz? Myślę, że tak. Myślę, że właśnie w sumie te oba te single i Jak to jest, gdzie odezwało się dużo dziewczyn, które właśnie pisało mi Dominika, ja totalnie tak się w tym momencie czuję, zawsze wracasz z piosenką w takim momencie w moim życiu. Jak i to Nie mam czasu na siebie, no jest duży taki aspekt bycia takim artystą u mnie, takim, kurczę, nie wiem jak to nazwać po polsku, ale relatable. Miałam właśnie użyć podobnego słowa, ale to chyba właśnie to utożsamianie się z kimś. Dokładnie, dokładnie. Ale robisz to intencjonalnie? Chcesz robić muzykę, z którą będą utożsamiać się, może nie masy, ale po prostu dużo osób będzie mogło odnaleźć w tym skrawek siebie? Nie chcę sobie też troszeczkę właśnie tego narzucać, bo na pewno niektóre tematy, które gdzieś tam czasami mi wchodzą do głowy, szczególnie w kontekście tych nowych rzeczy, które teraz robię, już w ogóle pozaalbumowych, są często, kurczę, niektóre są bardziej, niektóre mniej, powiedzmy, do utożsamienia się. Z drugiej strony wydaje mi się, że kurczę, te najbardziej uniwersalne teksty są właśnie też jednocześnie najbardziej personalne, czyli używając tych takich szczegółów z mojego życia, które na pierwszym etapie wydają się mi bardzo moje i takie mało do utożsamienia się, finalnie okazują się jakieś turbo uniwersalne. Także nie robię tego z premedytacją i też nie narzucam sobie tego w kontekście przyszłych utworów, ale wychodzi na to, że tak, że do moich utworów się dużo osób utożsamia. W ogóle byłam ciekawa też, jak podchodziłaś do rozwoju swojej kariery. Masz na koncie udany mini-album, też dobrze przyjęty, single, które cały czas wychodzą i przemyślane współprace z różnymi artystami różnych gatunków, co też zauważane jest przez media, bo podejmujesz zarówno R&B, różne eksperymenty z popem, ale też hip-hop i muzykę elektroniczną. Czy to dzisiaj recepta na sukces według ciebie? Takie sukcesywne podsycanie tego oczekiwania, eksperymentowanie w różnych kierunkach? Czy jest to receptą na sukces? Właśnie wydaje mi się, że chyba nie. Wydaje mi się, że receptą na sukces, taki szybki sukces dzisiaj jest mimo wszystko robienie spójnej muzyki i tutaj jest milion przykładów na to, jak, nie wiem, taka Pink Panthers na przykład i jej brzmienie. To fakt, że za każdym razem ten słuchacz dostaje to, czego oczekuję przed premierą. Myślę, że to daje mu bardzo dużą satysfakcję, więc to daje taki szybki wzrost słuchaczy i to jest super. Ja często się biję w pierś i bardzo chciałabym robić spójną muzykę, ale po prostu artystycznie ja sama sobie na to trochę nie pozwalam, bo mimo wszystko jak idę do studia i mam doła, to mam ochotę zrobić balladę, taką jak na przykład moje trzy zestawy, które jest o tym, że tęsknię za domem i nie wiem, gdzie ten dom jest, a potem idę do studia z DJ-em Blikiem i chcę zrobić robić właśnie numer jakiś mega taneczny, bo widzę dużo takich tanecznych numerów i widzę, jak to gra na koncertach i sobie myślę, dosłownie, ja też tak chcę, nie? Więc jakby nie, myślę, że robienie wielu gatunków może być receptą na sukces, ale bardziej długofalowo i na to liczę i nie przyzwyczajam słuchaczy do żadnego konkretnego gatunku. W takim razie jednak, czego mogą oczekiwać oni od twojego albumu nadchodzącego, czyli Dominika Daniela, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. I usłyszymy go już tej jesieni. Nie znamy jeszcze dokładnej daty, ale znamy datę singla, który nadchodzi. Dokładnie tak. Następny singiel będzie wydany już niedługo, bo 30 sierpnia i tutaj jako słuchacze Trójki słyszycie to po raz pierwszy. A jeżeli chodzi o to, co na albumie, myślę, że versus te wszystkie single będzie trochę więcej brzmienia R&B i brzmienia hip-hopowego i kilka przerapowanych wersów, ale też nie zabraknie bardziej elektroniczno-popowych produkcji mojego brata Dawida, także myślę, że rozwinięty miks tego, co już zaprezentowałam. Bardzo dziękuję za twoją opowieść o albumie. Dominika Płonka była w studiu Trójki. Ja również bardzo dziękuję. A teraz posłuchajcie jeszcze utworu z DJ Blikiem, o którym wspominałeś mi, czyli H2O. mam, a t-shirty za szerokie. Mojego menedżera opiem, to było cheesy, ale okej. Mogłabym muzą być, ale jestem własną i głowę za ciasną mam, a t-shirty za szerokie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Clairo i Juna z albumu Charm. Charm, Charming, właśnie takie urocze brzmienia prezentuje artystka na swoim nowym albumie. Bardzo serdecznie polecam Państwu posłuchanie tego, jeżeli właśnie takie brzmienia kojące są gdzieś w sferze tego, czego Państwo zazwyczaj słuchają. Dominika Płonka, która przed chwilą wyszła ze studia Trójki, zdecydowanie też pokrywa się z czymś takim. Trochę R&B, trochę popu, różne brzmienia, zresztą to to właśnie od niej podchwyciłam singiel June, który zobaczyłam w jej mediach społecznościowych. A już teraz kolejna artystka w rotacji, która zachwyciła swoim nowym wydaniem, czyli Babadoo Bee, pięknie brzmiąca nazwa i utwór Kalifornia. Kalifornia zawitała w trójce, w rotacji, już na zakończenie Babadoo Bee. Piękna nazwa, cały czas się nią zachwycam. Dzisiaj brzmienia właśnie takie słoneczne, kojące, dużo R&B. Mam nadzieję, że bawili się Państwo wspaniale. Ale na zakończenie coś bardziej refleksyjnego, czyli singiel Oddycham od Jana Marczewskiego. Zdecydowanie polecam twórczość takiego introwertycznego artysty. Przez ostatnią godzinę była z Wami Katarzyna Firsty-Wojtkowska oraz Ania Lalka. Serdecznie Państwu dziękuję. Byłbym kimś innym, kimś kogo nie znałaś. Włączam sobie co noc. Dzisiaj dałem słowo, że napiszę o tobie coś. Oddycham.